Jest czwarta. Tu Trójka, Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam przez najbliższe 2 godziny. Trójkowy budzik. Piotr Łodej wypoczywa. Życzymy mu dobrego urlopu, a w budziku dziś muzyka głównie zespołu Manam. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie słyszy o poranku aż takich słów. Raz, dwa, żeby wstawać jak najszybciej. Niech ten poranek zaczyna się dla Państwa spokojnie. Już 2 minuty po godzinie 4:00. Witam Państwa w poniedziałek, 30 lipca. Jeszcze raz się przedstawię. Agnieszka Furtak-Bilnik na zastępstwo za Piotra Łodeja, który, mamy nadzieję, spokojnie odpoczywa. Ten weekend nie należał do najlepszych, jeśli chodzi o polską muzykę. To oczywiście mało powiedziane. Na początku dowiedzieliśmy się o śmierci Kory, a wczoraj o śmierci Tomasza Stańki. Tak więc dziś w poniedziałkowy poranek, cóż innego może nas czekać, jeśli nie piosenka dnia, która jest związana właśnie chociażby z zespołem Manam. Nic dwa razy. To na początek dnia. Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy do skrutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Nic, dwa razy Manamu. To dzisiaj nasza piosenka dnia. Do usłyszenia także zapraszamy do trójki, a także do południa. Będą Państwo mogli dłużej spędzić czas z muzyką grupy Manam, ponieważ w budziku dzisiaj króluje niepodzielnie ta właśnie muzyka. Jeśli ma nam na antenie, to mamy gwarancję tego, że będzie to energetyczny poranek i tego Państwu i sobie też życzę. Zapraszam do kontaktu z nami. Nasz mail to budzik@polskieradio.pl. Można też zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek oraz wysłać SMS pod numer 71335. Zachęcam do kontaktu. Może Państwo mają jakieś swoje wspomnienia związane z konkretnymi piosenkami Manamu. Może nawet nie trzeba używać słowa może, bo pewnie Państwo mają. Zapraszam do tego, żeby się tymi wspomnieniami dzisiaj szczególnie podzielić. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny, na pozór łagodny. Okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz, jestem. Gdy zechcesz, odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam w sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Pan Tomasz z Radziejowa wspomina swoje ulubione piosenki Manamu. Mówi, że to właśnie To tylko tango jest jedną z jego ulubionych piosenek, a także Parada słoni. I tak na pocieszenie pozdrawia wszystkich i przypomina, albo właściwie informuje, że dzisiaj jest podobno Międzynarodowy Dzień Sernika oraz Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Brzmi dobrze, zarówno sernik, jak i przyjaźń to już może zwiastować całkiem dobry dzień. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny mor. Śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Yeah. brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj, słońce mruży w twoje oczy, gdy całujesz, pieścisz mnie w moim śnie. Wyjątkowo zimny maj i manam oczywiście. Pani Kasia nas wita. Dziękuję bardzo za te wszelkie państwa poranne korespondencje. Pani Kasia napisała do nas jako pierwsza SMS. Dzień dobry, pani budzik zastępowej. Dzień dobry. I tak się cicho zrobiło to informacja od pani Kasi. A może ktoś z państwa ma jakieś swoje radosne wspomnienia związane z muzyką manam? Może jakaś piosenka towarzyszyła państwu w ważnych chwilach? Zapraszam do tego, żeby do nas na ten temat dziś napisać. Przypomnę, że dziś muzyka manamu króluje w poranku niepodzielnie. Napisał też do nas pan Andrzej. Dziękuję bardzo. Pan Andrzej wita z dalekiego Ulan Bator w Mongolii. U nas to prawda już nie poranek, bo po godzinie 10 i pora deszczowa w Mongolii. Przygotowujemy się właśnie do trasy przez mongolskie stepy i pustynie. Jesteśmy w trasie z Polski od ponad miesiąca. Przejechaliśmy już 9000 kilometrów, a dalej przed nami trasa dookoła świata na Alaskę przez kolejne 4 lata w starej karetce przerobionej na camper van. Coś niesamowitego. Zazdroszczę takiej fantazji i odwagi. Panu Andrzejowi bardzo dziękuję. Pan Andrzej i pani Ola pozdrawiają właśnie z Mongolii. Państwu przypominam, nasz adres to budzik@polskieradio.pl, telefon 22 i 7 trójek, a także SMS 71335. Kocham cię najpiękniej, bo przez zapatrzenie. Już 22 minuty po godzinie 4. Trójkowy budzik. Dziś poniedziałek, 30 dzień lipca, to 212 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4.53, zajdzie o 20.31, a dzień będzie trwał 15 godzin i 38 minut. Kto dziś obchodzi imieniny? Są to pani Julita, Ludmiła, Leopold, Piotr i Rościsław. To są wszyscy dzisiejsi solenizanci. Wszystkim państwu składamy najlepsze życzenia, a jeżeli chodzi o dzisiejsze przysłowie, bo też jest takie na dzisiejszy dzień, to około dnia Świętej Marty, bo Świętej Marty było wczoraj, ze żniwami już nie żarty. Wszyscy ci, którzy żniwa mają przed sobą, za sobą, to na pewno ich to właśnie przysłowie dzisiaj może dotyczyć. Wszystkim Martom też składamy najlepsze życzenia, to wczorajsze imieniny, a dzisiaj Julita, Ludmił, Leopold, Piotr i Rościsława. Rządza pieniądza od Manamu. Już 27 minut po godzinie czwartej pisze do nas pan Igor z Warszawy. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo Manam odbił się na polskiej kulturze. Cudowne teksty wraz z prekursorskim brzmieniem to właśnie wytyczyło zupełnie nowe trendy i w zasadzie zrobiło, pan Igor pisze, rewolucję lat 80. Ja zawsze porównuję, że Manam był dla nas tak ważny jak Led Zeppelin. Dziękuję bardzo panu Igorowi, dziękuję też panu Piotrowi za pozdrowienia z Bydgoszczy, a teraz w budziku czas na kalendarium. Budzikowe kalendarium. W 1863 roku urodził się Henry Ford, przemysłowiec amerykański, założyciel koncernu samochodowego w Detroit, współtwórca amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego. Zmarł w 1947 roku. W 1905 roku urodził się John Rockefeller, amerykański przemysłowiec i finansista, który ustanowił w Waszyngtonie 10-milionową fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego. A w 1906 roku francuski fizyk Gabriel Lippmann przedstawił w Akademii Nauk metodę reprodukcji zdjęć kolorowych. Profesor Lippmann był pionierem barwnej fotografii i pomyśleć, że dziś to już chyba historią fotografii są nawet klisze do aparatów. A może ktoś z Państwa jeszcze takich klisz używa? Proszę do nas napisać na adres budzik@polskieradio.pl albo SMS-owo pod numer 71335. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Thank you. prawie już 33 minuty po godzinie 4. W budziku czas na pogodę. Polska w dalszym ciągu w upalnym powietrzu zwrotnikowym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie powoli rosło. W poniedziałek na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie opady gradu także. Temperatura maksymalna od 27 stopni do 32. Chłodniej miejscami na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Tam od 24 do 26 stopni. Tak więc jeżeli Państwo mają ochotę się gdzieś schować i mogą, to właśnie kotliny górskie są tym miejscem. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich, a w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę, a w czasie burz powieje nawet do 75. Puerto Rico, ludzie żyją trochę cicho. Coco Loco jest za frito, żeby głośno ptaki cicho. Puerto Rico, rumba, tumba, San Juan, autostrady, margarita, dżungla, liany, kokainę żrą, pawiany już. Bieg maraton, słońce, woda całkiem szmaragdowa, muszla cała prawie nowa. Puerto Rico, rumba, kalbi, espanole i cygara, błyszczy złoto, brylantyna, ja była w oczach na dziewczyna. Puerto Rico i Manam. Zazwyczaj o tej porze Piotr Łodej zaprasza Państwa do tego, by brać udział w konkursie 3 na raz, ale dziś wyjątkowa bardzo audycja. Dziś Manam króluje u nas niepodzielnie, tak więc nie będziemy zgadywać, co wspólnego mają ze sobą trzy kolejne piosenki, ponieważ w tym wypadku jest to akurat oczywiste. Ale zapraszam Państwa do tego, żeby dzielić się swoimi wspomnieniami związanymi z piosenkami Manamu. Może jakiś wyjątkowy koncert, który Państwu zapadł w pamięć. Może płyta, która była jakimś niezwykłym prezentem, albo po prostu towarzyszyła Państwu ta muzyka w konkretnych, ważnych dla Państwa chwilach. Zapraszam do tego, żeby do nas pisać pod adres, na adres budzik@polskieradio.pl. Można dzwonić 22 i 7 trójek oraz wysyłać SMS-y na numer 71335. Już 37 minut po godzinie 4. Thank you.

dobrze nie całkiem jest dorosnąć. Może jest jakiś przepis na szczęście, może to się mierzy lub waży, a może to się definiuje na jakąś zgrabną, logiczną formułę. Zabierz mnie tam, gdzie chodzi się bosą. Zabierz mnie tam, gdzie żyje się nocą. Zabierz mnie tam, gdzie tu ławią konie na styku wody słodkiej i słonej. Właśnie przepis na szczęście od Kory, już 4:46 na radiowym budziku. Słuchają Państwo Trójki Polskiego Radia. Kłania się nam nisko wszystkim i melduje, że w Łosicach jest na dworze plus 15, plus 18 stopni właściwie. Pan Paweł, bardzo dziękujemy za poranną korespondencję, za wszelką życzliwość. Prosimy o więcej. Jak Państwo się szykują do dzisiejszych upałów? Szczerze mówiąc, to nie tylko dziś, ale także jutro, pojutrze. Nie wiadomo, jak długo takie gorące temperatury będą nam towarzyszyć, ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie wszyscy z nimi poradzimy. potrzebny mi do życia, jak powietrze, woda, zieleń, trawy. Dałeś mi kiedyś coś, co sprawia, że już nie dźwięczy w uszach cisza. Nigdy nie zamknę, zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, bardzo kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą drzwi. Kocham cię najzwyczajniej w świecie. Znam każdy wyraz twarzy. Wiem, kiedy czujesz się dobrze i pewnie. Wiem, kiedy ciężko ci na duszy. Nigdy nie zamknę, zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, bardzo kręta droga. Pan Adam do nas zadzwonił i wspomina swój pierwszy, w ogóle pierwszy koncert w życiu. To był koncert w Krakowie, w kinie Kijów. To był luty 82 roku. Wtedy właśnie zagrał Manam i jak Kora wyszła i powiedziała, no to mamy karnawał, to wtedy zaczęła się ogromna owacja. Wszyscy zastanawiali się, szczerze mówiąc, ponieważ to były takie początki koncertów w Polsce, w stanie wojennym, czy wypada siedzieć, czy wypada stać, czy można jakoś bardziej wyrażać swoje emocje. Takie są właśnie wspomnienia pana Adama z pierwszego jego w życiu koncertu zespołu Manam. A państwa wspomnienia związane z konkretnymi piosenkami, z koncertami, może z jakąś płytą? Zapraszam do kontaktu z nami. Można wysyłać SMS-y pod numer 71335, zadzwonić 22 i 73 oraz pisać budzik@polskieradio.pl. A na zegarze już 4:51. Zawód ojca, matka, zawód matki, ojciec. Nic nie jest proste, nie jest. Wolność podszyta wielkim zniewoleniem, szybują sarny lotne. Ryby nie mówią nic o miłości, pędzą auta po odwróconym niebie. 54 minuty po godzinie 4, czyli właściwie 5 minut do godziny 5. Ciekawa jestem, u kogo z Państwa dzwoni już budzik. I czy czuć już może poranną kawę, a może ktoś z Państwa jest już w ogóle po porannej kawie? Proszę do nas pisać i dzwonić i powiedzieć może, jakie Państwo mają pomysły na dzisiejsze upały. No niestety, tylko w kotlinach górskich będzie nieco chłodniej, od 24 do 26 stopni, a tak poza tym cała Polska będzie właściwie skąpana w słońcu. Czy Państwo się z tego cieszą, czy może nie? Proszę do nas dzwonić. 7 trójek, oczywiście kierunkowy 22, a także można napisać 71335 i budzik@polskieradio.pl. Co mi mówi rzeka? Kiedy nad nią siedzę? Rzeka mi mówi, że mnie nie lubi. Nie lubi. Nie przyjaźnię się z tobą. Mówi do mnie góra. Tylko ziemia się nie zmienia. Jest piąta, to trójka.